jednym usnażu na leśnej ściółce. Choruje siostra, głoduje brat. Batiuszka spuścił na nich swe chówce. Nie zna litości, bez twarzy kat. W górnym usnażu na leśnej ściółce. Choruje siostra, głoduje brat. Rząd w telewizji odtrąbił sukces. Wciąż rosną mury, wciąż świszczy bat. Matko Boska Usnarzewska, módl się za nami, którzy od ciebie uciekamy. Odwracamy wzrok, kiedy trzeba. Tak daleko nam stąd do nieba. Ej, krzyk chłoną drzewa, krew pije gleba. Nie ma litości i nie ma przebacz. Przegapiamy swoje szanse, żeby lepszym się stać. Nie najlepszy to stan. Smutni panowie mówią, że bronią, mówią, że żywią. Po lasach z bronią gonią zdobycz cichą, ledwo żywą. Nie szkodzi, przecież kocha władzę lud. Niech grodzi nas od obcych żyletkowy drut. Nadchodzi siła i duma, wiara w polski cud. Niech młodzi serca mrożą na lód. Słabi kaput za mundurem panny sznurem. Sznur się ostał jeno nam. Ciepło i cicho jest za murem. Z mównicy zęby szczerzy ham. Za mundurem panny sznurem. Sznur się ostał jeno nam. Ciepło i cicho jest za murem. Z mównicy zęby szczerzy ham. W górnym usnażu na leśnej ściółce. Choruje siostra, głoduje brat. Batiuszka spuścił na nich swe chówce. Nie zna litości, bez twarzy kat. W górnym usnażu na leśnej ściółce. Choruje siostra, głoduje brat. Rząd w telewizji odtrąbił sukces. Wciąż rosną mury, wciąż świszczy bat.